प्यार मत करना किसी मुसाफिर का मगर एतबार मत करना। परदेसी जना नहीं, परदेसी परदेसी जना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी जना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जना नहीं, परदेसी परदेसी जना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जना नहीं, मुझे छोड़ के मैंने तुमको चाहा तुमसे प्यार किया, सब कुछ तुम पे यार अपना वार दिया। मैंने तुमको चाहा तुमसे प्यार किया, सब कुछ तुम पे यार अपना वार दिया। बन गए जोगन मैंने प्रीत का जोग लिया, ना सोचा ना समझा दिल का रोग लिया। परदेसी मेरे यारा लौट के आना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जना नहीं, मुझे छोड़ के तुम्हें तड़पाएगी। मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी। मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। परदेसी मेरे यारा मुझे ना रुलाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जना नहीं, परदेसी परदेसी जना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जना नहीं। मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के।